بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسين كي نكهيكا قرآن سورة التوبة آية قرأة تربر رأيقلا ورى قجيل جاء قرآن آتين قجيلي دنیا تلے تے لگے آخرت تلے جزا سن ارگتے گم دربن ہاتا سسو درسین کے نا کنا جے چور انجل کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ آیتوں نے مدرہ دبرتے حال کافر تو تھا تی ہی ahadiin isaanii diigame isaanii lolamuu eega dubbatte booda fawaa'ida lola kanarraa argamu agawaa shanii walitti ansitee dubbatte eega sanii akkanatti hafuu kajeeltanii ka keessi keessan hin beekamne waan kana dalaydanii ikhlaasa qabdaniif hin qabdan jechuun dalagaan teessan tolte on tolle jechuun kan beekamne akkanatti hafuu kajeeltanii eega jette booda waan garii isaan keessatti wal dhaban asitti irraa haasoyte. Yeroo san keessatti wanni akka mafkaraa takkaahuu dhaaduutitti Quraysh ittiin dhaadattu maali? Ummata hujjaajaa kana obaasu isaan nyaachisu jahiliyyama keessatti osoo islaamummaa hin qabne arjummaa ni qaba nyaataan araba nyaachisuu fi obaasuun kun aadaa isaaniiti. Walakin nyaachisumaa fi obaasuu kana ibaadaa guddoo iimaanallee caaltu sehan hidmaa masjidaa kanaan eega dhaabatan hidmaa haramaa kanaan eega dhaabatan kanaan alatti homaa isaan hin barbaachisu jechuu yaadan. Saniif rabbiin masjiduma kanaa namni jiraachisuu qabu namni masjida kanatti abbaa tahu angoo masjida irratti argatu ka dandahu nama iimaana qabu malee namni iimaana hin qabne masjiduma kanaa bulchuun danda'u harki masjidni harka isaa jalatti deebi'uun hin tahu jechuun dubbata asitti. Wayita maal jedhu maa kaana lilmushrikiin an ya'muruu masaajidallah mushriktootaaf hin taane hin barbaachisu mushriktootaaf masjida rabbii kana jiraachisuun isa dhaabuun wanni dhaabaniin ibaadaadhaan zaata qofa ijaaruudhaa miti. Isa ijaaruulleen osuma keessa jiru wanni masjidni hadafni inni godhameef ibaadaadha. Ibaadaan isaan godhan asliin isii waan hin qajeeliniif asliin isii waan hin toliniif asliin iimaanni dura jiraatu malee amaalli saalihaan hin toltu. Yoo iimaanni dura hin jiraatin wanni san booda dhufu silaa iimaana sana irratti ijaaramti. Yoo asliin sun hin tolin wanni tolaa hin jirtu jechuudhaaf mushriktootaaf hin taane hin barbaachisu mushriktootaaf maaliin an ya'muruu masaajidallah masjidan rabbii kana jiraachisuun isa jaaruun isarratti abbaa tahanii isa tajaajiluun isaaniif ka barbaachisuun taane barbaachisaadhaa miti isaaniif. Shaahidiin alaa anfusihim bilkufri raabahaa lubbuu isaanii irratti kaafira tahuu lubbuu isaanii irratti ragaa bahaa masjida kana bulchuun ima isaaniif hin taane jedha. Maaliif jennaan ulaa'ika habixat a'maaluhum tuuta akkasii san ummata shirkii qabu kasanii waliin ammoo khayrii dalagu san dalagaan isaanii badde jedha. Dalagaan isaanii hundee malee ijaaramte kanaaf jecha gadhaabatu hin dandeettu. Shartii qabuulaa dhabde. Shartiin qabuulaa maali? Iimaan ni jiraatu, ikhlaas ni jiraatu dura. Kanaaf jecha shartii san dhabnaan dalagaan isaanii badde aakhiratti illee وفي النار هم خالدون اكرتس ابد كيسه ابتهني ور اكنا كن مسجد جراتسون مسجد كان ابون ابايت تهون وصون تكافرا وفرت رغابهن ان تهوج نكافر ايتو فرت رغابهن ما لي جنان شاهدين على انفسهم بالكفر يتونكن اتمال يوجدن انما تكون ان يهودي ان نصراني ان اكنا جدا amanti ufi san himatun isa biratti ay bidamiti kafiratahu mushrikatahu san hiwankatu ufin indidu ani mu'minan jedhu mu'mina santu numa badaadha isa biratti kanaaf jecha osoo nuti kaafira jechuu itiraafa tahan osoo nuti kaafira jechuu ufii fudhatanii kaafirummaa san amanan sanii waliin masaajida rabbiititti mataa tahanii bulchuun hin ta'u jedha kaakkamtu masjida kanatti itti gaafatamaa tahuu danda'a akkamtu masjida kana jiraachisaree jiraatuu qaba eegu kun hin tahu jenne ka duraan harkaa qabu kun isaanii ka harkaa qabu kun eegan tahin ka haqa godhatu masjida kana jiraachisuu ka haqa godhatu haqa masjida kanaan dhaabatu ka haqa godhatu eenyu jennaan innamaa yacmuru masaajida allaahi man aamana billaah inumaa masjida jiraachisuun ka isaaf haqa tahu nama rabbitti amane waan afaaniin jedhanillee jedhee waan qalbitti dhugoomsanillee dhugoomsee dalagaadhaanillee mul'isee warra iimaana dhugaa amane warra rabbitti amane warra guyyaa boodatti illee amane guyyaa boodaallee hin kaafamna hin gaafatamna danaana waan duniyaatti dalainee hin arganna jechuuttillee ka amane wa aqaama assalaata wa aata azzakaata akkuma iimaana arkaana iimaana jabeeffatee qabate utuba islaamummaallee akkuma san salaata illee ka dhaabe akka silaa isin barbaachiftutti guutee ka dhaabe wa aata azzakaata horii isaa keessaallee zakaallee ka kennate ka akkanaati ka masjida jiraachisuun isaa tahu walam yakhsha illa allah rabbii ufii malee kawaa takka hin sodaane isa haqaan gabbaramu san malee kawaa takka isaa achitti hin sodaanne ka rabbitti waahila tokko hin goone ka iimaana akkanaa qabu kanatu masjida kana jiraachisuun ibaadaa isa keessatti godhuun isa jiraachisuun isa jaaruun isa tottolchuudhaan isa urgeessuudhaan jiraachisuudhaan ka haqa godhatu ka akkanaa kanaa jecha faasaa ulaa'ika an yakuunuu min almuhtadiin haqiiqi jechuu jarri akkasii sun warra qajeellumaa irraa tahuun isaanii haqiiqi warra rabbiin qajeelluma isaanii kennee isaan qajeelcha irraa tahuun isaanii haqiiqi jedha ka akkanaati malee kamsida bulchu wa amma almushrikuuna fahum abcadu maa yakuunuuna an dhaalik mushriktoonni kanarraa fagoo jiranii irraa fagoo waan jiraniif isaan masjida kana bulchuun danda'anii maal irraa fudhannalee aayata namni masjida rabbii jiraachisuun haqa tahu nama iimaana rabbii qabu jechuu manni mana rabbiiti wanni ijaarameef ibaadaa rabbiiti ibaadaan rabbii awwalli waan isa keessatti godhamu tawxiida namtichi tawxiida hin qabne ka rabbitti waahila godhu maal achi keessatti dalaga salaanni isaanii beeyti biratti maal jedhe illaa mukaa'an wa tasdiya fiisu harka dhahu sirba kanaa achitti wanni isaan qaban hin jiru kuni rabbi biratti maanaa wahii qaba maanaa wahii tun qabu kanaaf jecha ibaadaan namtichi masjida jiraachisu dura iimaana qabaatuu barbaachisaa waan silaa shari'aan irraa barbaadde hunda qabaatuu barbaachisa jechuudhaaf waan silaa utuba islaamummaallee dubbate akkuma san waan horitti rarra'u waan lubbuun silaa kennuun feene zakaa kanallee ka baafatu ka ammas akka sodaatittillee rabbii tokkocha malee isa achitti waan biraan sodaanne jechuu asitti dubbate kanatu jiraachisa jecha ammas kanatti aansee waan yeroo san keessatti deemu irratti hin kaarte ayan maaliifi warri achi hujjaaja obaasu kan warri hujjaaja nyaachisu kun warri masjida khidmaa masjidaatiin dhaabatu kun dalagaan teenna tanatu caalaa dalagaa warra amanee kanarra jechuu yaadan dalagammaan tana geettuun jirtu dalagaa gaarii irra jirra jechuu yaadan gariin isaanii eega islaama hee homa takkaa'u dalaguullee yoo baadne khidmammaan masjidaa kunuu nagahaa warra jedhetu jira jira wallamni akkanaa argamee jennaan nutu caalaa lakki warri iimaana qabullee jarana nutu caalaa warri duulee karaa rabbii keessatti jihaada godhelee lakki nutu caalaa akki kun argamnaan rabbiin jawaaba isaaniif kenne sababaan nuzuulaa waldhaba isaaniiti jedhan waldhaba isaaniiti takka waldhaba kana keessatti warra kafaree fi warra islaamaattu nutu caalaa waliin jedhe takka ammoo warruma amaneetu dalagaan nuti qabanne tun dalagaa caaltuudha jechuu yaade dalagaa iimaanaa irra akka waan isiin dabartuutitti laala waan kana waita kana rabbi mal jadan duba ajaltum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir silani tasiftani siqayatal hajj obasu ummat hajji dufu kana tasiftani zamzama isan obasu kana siqaya yo jadan ma'rufa tahe zamzama nam obasu irati dubata ma jadan silaka lugatit kama sila عام مرتي دبتا مو وباس مرتي سقايه الحاج ويتجدا زمزم وباس مرتي دبتا ما جانا كن رتي اصطلاح نسابرامي سيلني تاسفتني وباس حجاج زمزم وبافتن تن كن تاسفتني وعماره المسجد الحرام مسجد الحرام ايجارو كن تكاهو اسجراتي سو كن تاسفتني اكم كمن امن بالله يتون كإيمان من آمن بالله أك إيمان ورب التأمنة تاسف تاني يجو دلقا دلقا تفكيسي نقافة سقاية الحاج دلقا دا عمارة المسجد الحرام اللي دلقا دا إيمان ورب أمن اللي دلقا سلا دلقا في دلي دنتانة حجاج أبا زمزم أبا سوكنا في مسجد الحرام جراج سوكنا تاسف تاني أكام كإيمان من آمن بالله أك إيمان ورب التأمني تاسفتني كغيا آخرات التأمني أك نما خرا ربي كيست دولي تاسفتني انت حسنا يجو ما لي في لا يستون عند الله ربي برتي ولين كتاياني يو ورم سلامات ولين جده جنة نمتج ایمان حقیقی امنه گویا اخرات تی امنه خرا ربی کے ستی دولے جے دی وی نمتچی حجاج اباس مسجد الحرامین جراچی سے اجر نسانی والکتابت اجر نسانی والکتابت حجر خانی تو رجال یو سلا ور کافر اسلامات ولین جے دجنے دلگان نسانی اساس وی رتون جارم نے دلگان نسانی اکمرے حجن نسانی حبطت اعمالهم جے دلگان نسانی تبد و ولتو مثالن قبدو تنتو چالا جچو kanafu ajaltum siqayatal hajj jajju kana takka awwalati wa itqaddaru barbaachisa takka akhirati wa itqaddaru barbaachisa jada takka awwalati takka akhirati akka amma ka imani man amana billahi ka jenne ka jicha lafzi ayata asiti wal fakkatu kanati akhirati qaddarejo akhirati qaddara ajaltum siqayatal hajj wa imaratal masjidil harami ka imani man amana billahi jenne آخرتي قدرم يوكا أولتي قدروا لجأن أجعلتم سلاني تاسفتني أمت مشركتو تاتي خطابني القائمين على سقاية الحاج والقائمين كذلك على إمارة المسجد الحرام مثل من آمن بالله جيتشوتا جان غاف أولتي قدر سلا ور نما أباس آبت kana taasiftani warra nama obaasuun dhaabatu kana taasiftani warra masjida jaaruudhaan masjida jiraachisuudhaan dhaabatu kana taasiftani akkam kaman amana billah akka nama amanee taasiftani hin taasinaa jechuudha gaafsaneen dhufeen oli fakkeessine jechuudha nama ashkaasa oli fakkeessine jechuudha warra nama obaasuufi warra masjida jiraachisuufi warra amane walitti fakkeessine yookaan ammoo dalagaa isaaniit walitti fakkeessine jechuudha akka dalagaa san yoo jenne lafziin ayataa sanirratti qajeelchite lafziin ayataa sanirratti qajeelchite walaakin man amanaan kun waan duubana jiruuf awwalattiillee yoo jecha kana qaddaran ma'anaan gara marattu sahiha maal jechuuree ma'anaan ayataa ajaaltumuuhum sawaa'an fil fadli indallah rabbi biratti hundinuu sadarkaa qabaatuu keessatti walqixa jechuudha yaaddanii laa yastawuuna abadan ولنقطع يا ربي برتي جيتو ربي برتي ولنقطع والله لا يهدي القوم الظالمين ربي ورى ظالم توتا هن قجيل تجر هذا جرسون ظالم توتا جيتو ورى ربي تنمانين كتا أنيتما والقطع جيتو يا دنسون ظالم توتا جيتو والله لا يوفق الظالمين بالشرك شركي دلقوا الآن ورى لبو في ميدسان ربين هن قجيلت ولو كانوا يعملون أعمال خير كسقاية الحاج وصود لغا خير اللي كدلغن اللي تاتي فما ربين هدايان أرغتن جيجو يو هدايان إساني أرغمت إيمانا كيس سينو إيه إيمانك إيه سنتسك آية الحاج في عمارة المسجد الحرام يكون إساني في سابق كافر ريوان تقدلقي دنانا وان دلقي سندوريا متنا كيزة درقات خيري تقيو دلقي ربي نسدور عليه لفن بالليس قرو دنيا متنا كيزة تكينا نمتك مؤمنا دنيا تنا كيزة تلي راكنا في قدو آخرت تساب الكاي كافر ري قر آخرات تيواج دبري نصيب وحيتو قب قورني وحيتو إساف انجير ويجو إيه سنة كانت تانسي أما اسمع الجنة الذين آمنوا إسانوان أمنا وهاجروا ولك أبا تنجيجوا أما كنين إيمان أمناني وهاجروا أما اللي قداناني أمنتي إسانيتين دار كفري إرقر دار إسلاماتي قداناني تكامو ورقاف سنة إردتيو كتهوتاتي مكة كان إرقر مديناتي إسانا قداناني وجاهدوا في سبيل الله خرا ربي كيست وردولن بأموالهم هرو إساني تنكدولن هرو كنني خرا ربي كيست وأنفسهم متى إساني تنليك دولن أعظم درجة عند الله إسان تؤر بدالة إر جالة غرس دركات ربي إساني برد إسان تؤر جالة صدركان كإساني تؤر أولي ولتون إياتن جج مالي في وأولئك أما اللي جر أكسيسون خسادر كان إساني أكسيت ألفور مسون هم الفائزون ور ملكي إسانما كبيرا وملكوين يجو ور ملكي إسانما قف ما ليه ضمير فصلي جدو جراتهم كوني حسري أراد جانكم كيدوتي دبتماتون ضمير فصلي جدو جراتهم كون ور ملكي إسانما قف كبيرا ملكوين يجو إذن ما ليه إسان ربيت أمانا قدانا خرا ربي كيستي فري إساني تي في لبو إساني تي نيلة دولان جيجو ورّي خانما رواري تقباتي ورّي ملكي إسانو ما قوفا ورّي خانان دلاجين فانلان ساني كا إيمان انقبن كان قدانين كسا خرا ربي كيستي ندولين ورّهم قوتي جيجو كوني ورّ ملكي دي يبشرهم ربهم برحمة منه إسان قمت جيسا ربي نساني رحمة إسابي راته إسان قمت جيسا ورضوان أما اللي جاللان إسان قمت جيسا إساني الرادلقة إساني جالتوران إساني الرتين دلن وما أتججت شوران إسان قمت جيسا وجنات أما اللي جنتوانين إسان قمت جيسا لهم فيها نعيم مقيم إساني في جنة سنكيستي نعيم كان نتجرى مقيم قدابتان ججو خيرو تكا الرانديم كان ني قدابتا كان ني أبد ججو لا ينكتو أبدا كأبدو أدان هنجن كيومو أدان هنجن يججا نعيمون ينكو لممتدى دا خبر رسالة هميدورة دبركانا مقيمون ينسي فإساتي نعيم مقيم كائن لهم ججو إساني ابتهادا فيها جنة سنكيستي خالدين فيها أبدا أناني أكسيك أدان هنجن جالل أكسيت أدان هنجن رحمة أكسيك أدان هنجن سنكيس سجراتا أبدا يومو اسمكيس سجراتا تكا حالا حالا إسا كيست تتهانين جنة سن كيست تكا جال ربي سن كيست تكا رحمة سن كيست مرتو يمديبون نمتا جال إن الله عنده أجر عظيم ربي حقان قبر ما تهزن من دان قدان إسم بير إسم قوف بير أكاجتو تكون اللين جار مجرور دورة برسون كوني رب مسن بير أجر عظيم من دان قداته رب مسنبير إسمته من دان قداغ إرى مسكين ور جنة حق دنيا تنا قدان قبا أكم حديث سيئة كي ستير فيجر دجا قدان وان موتما دنيا كان بياسين سيسيتي وان دجا قدان إسي إرى ديبئو تاكسيسان أرغتا إرى قدانان ننتج آخرة إبدا به جنة سينو حق إني نو إبدوك أوم سينتك كان أفجج واني إسم بيرا من دان قدان إسم بيرا واني جلو كنان إسا هما إران إرغف كيو كن لبن صدان الغني المطلق دوريسي جافة جر ججو رب متقوش كان أفو أجرين قدان إسم بيرا جرا أجري ساسن الرارة أرغط رب نهاتاس دوبا يكا كان دوبا تبودا waan isaan hojjeta isaan haasa'an illee dubbate iimaanaan malee milkiin hin jirtu jechuu illee dubbate warra iimaanaattu irra caala dalagaallee ta warra iimaanaattu irra caala jechuu illee dubbate ammas kanatti aansee maal dubbata jidduu duniyaatiifi takkaa jidduu haadha abbaatiifi jidduu gosa ofiitiifi jidduu diinaa kana namni akkamitti ilaalaa shari'aan hoo akkamitti ilaalti akka xabiyaatitti namni ilmi karama abbaa deemuu jaalata kuma abbaan jaalatu jaalata akka xabiyaa namaatitti takka ilmi namni tokko gosa isaa irraa alan bahu homa gosti isaa taate tahuudha jaalata walaakin shari'aan hoo akkamitti ilaalti shari'aan akkamitti ilaalti jaartiillee mana keessaa jaarsa kana gara micciirtu qabdi shari'aan hoo akkamitti ilaalti isii waliin deemeet hoffolamoo lakki hoffoltiin gara biraa jirti jechuu asitti rabbiin irraa nu haasa'a maal wayita jedhu yaa ayyuha alladhiina aamanuu laa tattakhiduu aabaa'akum wa ikhwaanakum awliyaa yaa warra rabbitti amane amantii dhugaa ka rabbitti amane laa tattakhiduu in tolfatina aabaa'akum abbootii teessan in tolfatina wa ikhwaanakum obboleeyyan teessanilleen godhatina awliyaa'a jaalalloon godhatina yoom in istaxabu lkufra ala liimaan yoo ka isaan kufrii jaalatan tahe iimaana irra ka kufrii yo jaalatan yoo tahe yoo isaan kufrii irra jaalatanii karaa kufrii filatanii karaa kufrii san qabatan jaalalloo isaan hin godhatina abbaa keessan tahuudhaaf jecha obboleeyyan keessan tahuudhaaf jecha akkuma aayata suura mujaadilaa aakhiratti laa tajidu qawman yuuminuuna billaahi walyawmi alaakhiri yuwaadduuna man haatta allaha eega jedhe booda maal jedhe walow kaanuu aabaa'ahum osoo abbootiillee tahe inuun jiru jedhe inuun argitu nama dhugaan iimaana dhugaa rabbitti amanee ergamaa rabbiititti amanee guyyaa boodatti amanee laa tajidu hin argitu abbaa isaallee tahu obboleessallee tahu gosa isaallee tahu kajara san irra jaalatu tahuun gartu idan asittiillee yoo kufrii isaan filatan iimaana irra kufrii filatan isaan san jaalalloon godhatina waman yatawallahum minkum isin irraa namni isaan san aanfate namni isaan sun jaalalloo godhate faulaa'ika hum adh-dhaalimuun warri akkasii sun zaalimtoonni isaanuma jedha zaalimtoonni kan akkami yoo jettan namuma haadhaa abboota isaatii fi obboleeyyan isaa akkuma san ilmaan illee kanuma jala seenan jedhanii makluuqa abban fedhee haa tahu haguma fedhee sitti haa aanu makluuqa kana osoo inni iimaanarra kufrii caalchifatu yoo inni kufrii jaalate iimaanarra isaan yoo jaalatte zaalimni si malee hin jiru zaalima jechuun namuma akka kana dalagi jechuu ikhbaaraan wayita kanatti rabbiin nu himu eegasani ammas suuraa gara galcheet akkuma usluubni qur'aanaa wayita tokko kajeelchisaan wayita tokko sodaachisaan wayita tokko odeessuun wayita tokko ajajuun wayita tokko dhooguun dubbatu asitti ammas maal jedhaa waa saddeet waan qalbiin namaa itti rarraatu dubbate walitti aanse waa saddeet waan qalbiin namaa itti rarraatu maal jedhaa qul jedhii yaa ergamaa keenya in kaana aabaa'ukum yoo tahan abbootiin teessan yoo tahan wa abnaa'ukum ilmaan keessanillee yoo tahan wa ikhwaanukum obboleeyyan keessanillee yoo tahan wa azwaajukum dubartiin teessanillee yoo tahan wa cashiiratukum aanaan keessan warri isinitti aanu kafira keessanii ka silaa isinitti as aanu kunillee yoo tahan wa amwaalun iqtaraftumuuhaa horoon isiisan walitti qabdanillee isii kassabdanii walitti qabdanillee yoo taate wa tijaaratun takshawna kasaadaha daldaalli gabbu'a isaa sodaattanillee irdhuu isaa hanqoo isaa sodaattanillee yoo ka tahu taate wa masaakinu tardawnaha manniin isii jaalattan sunillee yoo ka tahu taate ahabba ilaykum min allahi wa rasuulihi gara keessanitti irra jaalatamaa yoo ka tahu taate jarri kun جال ربي جالتني في جال الارغما اسا جالتني الرغره كيسنت جالت ما يوكته تات وجهاد في سبيله خرا ربي كيسيت دولو ير ونمد بن سدت كونغره كيسنت الرجال ما يوكته تات فتربصوا قد اجدا ايغا كان يو اككم مرتي ير سنت جالت ما ته جال ربي جالتني في جال الارغما اسا جالتني رلي jalalumman abbota ka ilmani ka boleyani ka dubarti ka gosa ka duniya ka daldala ka mannini kunumma yorra jalata irra jala gara kesani jalata maata he rabbi rasularra kara isa kesati dulu irra fatarabbasu hatta yaati allahu bi amrihi ega ka azam ni rabbi isinitti buudaf jira ega daka haga rabbi duhuti amri isaati amri isa azaba ummat sanit arga mujan umman zalim to tawan tani wallahu la yahdi alqawma alfasiqin rabbi warakarra bahin qajeltu isi warakarra bahi kararra batani kararra timtani kararra mujujatani rabbi kararra mujujaisini haga rabbin amri isatin dufuti ega ka bi amri hijjun bi adabi hijjun azab isatin haga dufuti akka warasiti dubatamu kanatti amrin kun fatima kaati jara fatima kaatu harga mejaan kana boda achi hesati lolamani kun cabe achirane gasani kunen ilen itti ante kana fo ayane kana boda itti ansite wan hunen ni falle asitti tuite ya eden wasadde tan kana yoga dik abani addan he kane tokotokon kalalan taze abba ufiti ilen amna addan goru hin jabata ilman addan bahun ni jabata jartin addabahun ni jabata gosan addabahun ni jabata دنيا وفي تسيب تجبنتنا ديسون انجباتا دلدالا كان امو وان دنيا انتو نكاتا انسين ارغم سيسان اكسما لينتهو خسارا سينون اسي قد ارتون اسي كن اللي وانما ياجيسو منين اساني براديمون وانما ياجيسو وان قلبين نما اتررات هن دولت قبيت واسد دبته يو كن جال ربي ارغرا كيسنت جالتما ته جال رسول ربي ارغرا كيسنت جالتما ته جهاد كر ربي كيسنت دولو ارغرا كيسنت جالتما ته بدني بكدا جوكان كنت بدني بكدا فتربصوا ايغا كغافو ما دوم ربي ايغا ربي سنة عيسى ارا ور كرا عيسى دي دهون اكوما ايتو تدبرت كيسنت قصه امته ميقا كيسنت نو دبت ميد ور سلا قوفه ربي لن تبل دي سي دنيا لا اتكرني ورقوا فيه وانت ولا عليه هند ربين تهيت ومفجرتي دي بيسي آياني فاسق ايه جوتك مغيسي ته ورق هرار رابه ورق قسيسون ربي اللين ورق قسيسان يوفقوا جيتو كانت انسي امس وايسا يادة جيسي لقد نصركم الله في مواطن كثيرة لغا ربين سنيتم سيجي رجا يا مؤمن توتا يا امت اسلاما ربين اسنيف تمس في مواطن كثيرة بكتو هدوت اسنيف تمس بك هدوت اسنيف تمس يا ربي غاف بدري اسنيف تمس غاف خندق لك اسمت اسنيف تمس فاطمة كا اسنيف تمس تكالما متي ويوم حنين اكو مسن امس غاف حنين لي اسنيف تمس يا اولا ليها جرجر فهمتني سبب الليسا كي سنيتي تكاهو يادا كي سنيتي ها ربي نسرر فجيسو اللي غاف هوني نساني اللي اسنو مافتم سجدا غاف هوني اللي اسنو مافتم سجدا اكو ما بك هدوتو سندور اسنو مافتم سجدا غاف هوني اللي اسنو مافتم سجدا هوني نكوني مكان جدو مكاتي في قائفة تهين جداني قصة جقوبتو حوازين جدامتي حوازنان تن ايغا قريشي تي قستي لولتي ججبا اسي لجان ججبوم نيسي كمدالا قانو ملفتكانا ويتدر لولا والتي بوان ان اريد هاگا رسول برد نما قبابا مالينا من الحفن تاكا هاگا ورّي رسول در اج آني وراني انا هاورا نمالي رسولا تك انجرين من درد تج آنو تاكا يعني ديسون ارغمي هذا رسول صلى الله عليه وسلم عباس الله بجانيني اين اصحاب الشجره جاني اي سجره والرسوله بقره جاني توي تللبا يغسني مرت اساني دغهني اتسدجاني اسدجاني جنان ربي لين اسان ججبيس اساني تمسي يغسني با balesan isani mali tokko ma isani tu lanu la baliyo mamingkin la jere ja arati ken na jecha himoya tamnu waran hagas gautakka walit ka menjiru ka isa madina ra rohani hati makka itin ta hegara kuma ku alama ti jani war tulaqa ani asi ega kaba mangaddi fa mangara kuma alama tu ti da me jani tulaqa arra as war makka irra tulaqa ani war gafsa kaba me asi rasuli in aku antum tulaqa u jani ni gaddi sani kuri marti waita hawazini kanati dulan gar huneni walingara soccu anjara waran kanati soccu ku nam soda ci sangu dinarra gara kuma ku da furi ga hejju da kama ya wali tika kaba mutati kana vjeja tike na vjeja nin ji fata mu jala rabbi nada guddinna ke sanin hin ji fattani tum safi ya male jeccu hakan mu kuma nam iman rabbi kennef war iman jajjaba qabu war turin dan din ranjirre tikka shomo tuita turamulata kana mo rabbi ma kana tidi samanjen kuni duranu rabbu man hasattaru male cilem kun oiset dan din kun itikabate wan itu ke kun asara wahidu itingkap asara wahidu itingkap wan sene jalo lo mungjuru wan sene oli to sia si mi rajis kan ni wara kul kullu kan rabbin wa itu masani tikabe wa itu masani tirabas wa itu masani tirabas idza ajabatkum kathratukum ya wa ita isin jala chiftisan heddum min nikesan ajaibo itu gotan bahasa ke sini tifakkate hedumina ke san sarira homata kar homma wan nudura da batun jiru kajettan awasin an kun yaga kuma afuri ti yawar tarika wita dubbatu kuma afurin jalan jan la koi ti sani waita kuma hagana kuma afuri ta ci gara galan amuma dara gone irra de mnaje chotu qalbi ke sero he fakkat falam tugni ankum shay ajadu rabbi homata ka hedumina ke san sun kai sini kodin ja dubbi hedumina la koi sana ma ke selen jirtu qabenna mesha ke selen jirtu jecha ese jirtire rabbi kal dubbin dubbin imana ke zirt dubbin imana ke zirt imana rabbi nu hakin wadaqat alaykum al-ard dachin isinirat ibatte jada bima rahubat man kuni masdar yada bal innu maqabin na wajjin jachu dachin man hagana badotun isinitti ibatte kabakasen tatab danjachu rakoin haguma gababatti refu matana hinhinji fatamnu tikken na fa so isinjettan wait acci gayan ummanni kun akkana ma to kochati ti tibarareyan ummata kanatti akkana ma to kochati ti anam to kojo edana fa wait afiq waranni isani kajuru kun wori hawazina kun akku ma juru kanana tigirri sanja tigirri nan fodoro socco si warana gana gawa subhanallah rabbi den wanu fi bebu fi kun martin desse gafa huneyni de sitani jannan mal jawi sabic hata hu rasulin de sine je tawfi jawabe hata hu rasuli in de sine je thumma wallaytu mudbirin ja wa daqat alaykum al-ardu dachin sinirati dibatte bima rahubat بل إنو ما قبلنا وجي دچين سنرات ربطة ثم الليت مدبرين إيغا ساني غرا غلطان كديسي تنهالة تاتن انججو كجاب تنهالة تاتن انججو تاك مدبرين آنكو والليتم فول غرا غلطاني ديسي تن مدبرين ججو جابتاني ججو جابتاني تاك أجي غرا غلطاني ديسي تن ججو ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين إيغانا ربين kitabatin isabu set tumanina isabu set rasul isa irtilat tumanina isabu set warana kana in esine akashid dura dabatanit mu'min total le qalbi jajjabe se sakina qalbi sane ratibu set rifanno ta desanin san irraballe se tasgara galanit ye kitlallabame wa anzala junudan lam tarawha warana isin argini le rabbin buset akasitti irraisin anse yechu akasitti irraisin anse وعذب الذين كفروا ور رب تكفر سنمو اتشتي اسان الرابه جرسا اتشتي اسان الزب تكيني بوجا مان اللي اسان الزب اكو مسان دعان اللي اسان الزب du'anillee azzabee booji'amaanillee isaan azzabe. Wadaalika jazaa'ul kaafiriin, akki amma dubbanne sun danaana warra rabbitti kafareeti jedha. Danaanni warra rabbitti kafaree akka amma isinii himne kana akkami qalbii mumintoota illee rabbiin sakiinaa darbee itti as gara galchee isaan lolanii isaan fixanii kaan booji'anii jechuun kun azaaba rabbiin itti buusuun kun qoricha kaafirtootaati jedha. Summa yatuubullaahu min baacdi daalika alaa man yashaa, eegana rabbiin tawbaa deebi'e eegasanii eega akki kun isaanitti argamte jechuudha. Baacda daalika attacdiib, eega azaabni sun akkasitti isaanitti argamee xiqqeenni sun isaanitti argamee cabnanni sun isaanitti argamee xiqqaatan booda rabbiin tawbaa irratti deebi'ee warri tawbatee iimaanni isaanii san boodaa tole hedduudha. Alaa man yashaa, warra abbaa ofii fedhe irratti rabbiin tawbaa deebi'ee. Wallaahu ghafuurun rahiim, rabbiin akkaan araaramaadha ammas rahmata godhaadha jedha. Warra rabbiin rahmata godheessanirraa rabbiin nu haa taasisu. Duuba aayatoota kanarraa wanni fuudhamu akkuma gartan kana heddumina keessallee waan jiranii bakki waa jiran iimaanuma keessa jiranii namtichi iimaana rabbiin isaa kennee waan san keessatti waan kana keessatti obsuu fi dura dhaabatiinsa rabbiin isaa kennee jedhe isumatu irra aanaa. Xiqqaallee tahu gaafa badrii akkuma beeytan waraan hagam gahu waraan ummaan xiqqaan dura dhaabatee jennaan rabbiin isaanii tumsee irra aanan. Har'a heddumina kana qabaatu waliin waan nama kolfisiisu ni caban. Kanaafuu warra isarratti hirkatee najjahu rabbiin haa taasisu. Darsiin keenya asumarratti dhaabata. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'iin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.